була, тут венецьке день вела. Одно же мільйон, одно зелений. Що неділька той ручійка, що годок той моток, той моток. Поставила красну в хаті, сама влізла буде чкати. Абло вже мільйон, абло зелений. Що бердечком стукне, сорок ниток похне. Ой, бердечко! Що човничком кине, сама спати ляже. Абло вже мільйон, абло зелений. Вирабила два рукави, рукави. От неділі до неділі два рукави пролетіли. Абло вже мільйон, абло зелений. Як загляну я в окно, люди біля полотно, полотно. Як загляну під кросна, там травиця наросла. Абло вже мільйон, абло зелений. Вино кожель на полицю, сама вийду на вулицю. Нехай мишик кожель трублять, нехай мене хлопці люблять. Абло вже мільйон, абло зелений.